czasem Media Ekspert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 marca, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O przestrzeganie wprowadzonych obostrzeń i ustalonych zasad sanitarnych apeluje wiceminister zdrowia. Styl życia wpływa na to, jak osoby zakażone przechodzą COVID-19. Zwracają na to uwagę lekarze. W polskich miastach wkrótce będzie można nocować, nie martwiąc się o możliwy mandat. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska apeluje o przestrzeganie wprowadzonych obostrzeń i ustalonych zasad sanitarnych. Od wczoraj w całym kraju zamknięte są hotele, obiekty sportowe, kina, teatry i jest ograniczona działalność galerii handlowych. Dzisiaj rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o niemal 22 tysiącach nowych zakażeniach koronawirusem. To 4,5 tysiąca więcej niż tydzień temu. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że wprowadzone wcześniej dodatkowe obostrzenia w województwie warmińsko-mazurskim przynoszą efekty. Tamta sytuacja, jeżeli chodzi o ilość nowych zakażeń, jest zdecydowanie lepsza niż w pozostałej części kraju. Ten współczynnik reprodukcyjny wirusa, tak zwany R, który w tej chwili dla całego kraju wynosi 1,22, właśnie dla województwa warmińsko-mazurskiego w tej chwili wynosi 1, czyli widzimy, że jest zdecydowanie niższy niż w pozostałej części kraju, czyli te restrykcje wprowadzone w tym województwie działają. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono ponad 2 miliony przypadków zakażeń. W sumie zmarło ponad 49 tysięcy zakażonych osób, a wyzdrowiało prawie 1 657 000. Nie tylko odporność organizmu, ale również styl życia wpływa na to, jak osoby zakażone przechodzą COVID-19. Mówił w Polskim Radiu 24 internista, kardiolog i dietetyk dr Michał Mularczyk. Jak podkreślił, ogromny wpływ na to, jak organizm poradzi sobie z koronawirusem, ma dieta. Lekarz zaleca również nawadnianie i przyjmowanie odpowiedniej dawki witaminy D. Szczególnie narażone na ciężką chorobę są osoby z nadwagą oraz te cierpiące na cukrzycę, mówił dr Mularczyk. Pacjenci ze stanem przedcukrzycowym i cukrzycą mają zwiększoną gotowość do zakrzepów. Ciężkie zakrzepy, czyli udary, zawały, są jednym z ciężkich powikłań COVID-19. Druga rzecz, pamiętajmy, że cukier sam w sobie, a otyłość wynika raczej z nadmiernej podaży cukru, a nie tłuszczu. W związku z tym cukier sam drażni naczynia, sam powoduje fałszywe stany zapalne, w związku z tym organizm wariuje. I tutaj nasza odporność działa opacznie, przez co tak naprawdę po zwalczeniu wirusa dalej walczymy z wrogiem, którego nie ma, i sami sobie na przykład niszczymy płuca, serce czy inne narządy. Doktor zaznaczył również, że w zapobieganiu zakażeniu i ciężkiemu przebiegowi COVID pomaga ruch. Zdaniem specjalisty pół godziny aktywności fizycznej dziennie poprawia krążenie krwi i natychmiastowo wzmacnia odporność organizmu. Wiele kościołów w Polsce informuje dzisiaj o problemie smogu oraz o możliwej dotacji na wymianę starych pieców. To finał kampanii Bóg daje życie, smog je odbiera, prowadzonej przez Polski Alarm Smogowy wraz ze Światowym Ruchem Katolików na rzecz środowiska i prasą katolicką. Mówi Magdalena Kadziak z ruchu. Zarówno od księży, jak i osób świeckich. Jest wiele osób, które widzą tą potrzebę reagowania na to, co się dzieje w naszym wspólnym domu, jakim jest Ziemia. Mając rozpoznanie, że to jest powietrze, którym wszyscy wspólnie oddychamy, to też jest nasza odpowiedzialność. Jest wiele osób, które poczuwają się właśnie do niej i chcą w tym kierunku działać. Informacje na temat zanieczyszczenia powietrza i sposobów walki z tym problemem trafiły dotychczas do 8 tysięcy parafii. Każdego roku w Polsce smog przyczynia się do przedwczesnej śmierci prawie 50 tysięcy ludzi. Wkrótce w polskich lasach będzie można nocować bez obawy ukarania mandatem. Każde z nadleśnictw do końca kwietnia ma wyznaczyć odpowiedni obszar. Zrobiło to już nadleśnictwo Giżycko, mówi Jarosław Krawczyk, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Nadleśnictwo Giżycko na razie zaproponowało obszar na terenie leśnictwa Miłki w kompleksie leśnym położonym na północ od Orzysza. I właśnie w tym kompleksie jest zaplanowana powierzchnia około 1500 hektarów. Tamtejsi leśnicy wybierali go też patrząc na to, aby sam teren, sam las był dosyć ciekawy. W pobliżu są niewielkie jeziora. Jeśli ten obszar zostanie zatwierdzony, to już pierwsi turyści będą mogli nocować. Do czego Państwa zapraszam. A nocować w lasach będzie można od 1 maja, przestrzegając regulaminu. Dzisiaj obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Lasów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

Ja też. Poza tym sztuka to taka godzina, co jak świat stary, żadna pandemia jeszcze jej nie wykończyła. Sztuka zawsze znajdzie jakiś sposób, więc myślę, że dobre przed nami. Zresztą pojawia się wiele cennych inicjatyw, na przykład Narodowe Centrum Kultury po raz drugi inicjuje akcję Światło dla Białorusi, która polega na tym, wiesz, na czym polega? No tak, oczywiście. Czyli budynki przeróżnych instytucji, siedzib, również zwykłe mieszkania 25 marca będą podświetlone kolorami biało-czerwono-białej flagi niepodległej Białorusi i we wrześniu zeszłego roku nawet Pałac Prezydencki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zamek Królewski, Muzeum Narodowe w Warszawie były w ten sposób podświetlone. No i myślę, że w tym roku także będzie kontynuowana ta akcja teraz. Rozumiem, że jest to akcja, która ma trwać, tak? Ma trwać 25 marca. To jest ten dzień, w którym można dołączyć się do tej akcji. No, wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie Narodowego Centrum Kultury. Możecie się też po prostu dołączyć, pisząc na adres światło dla Białorusi @nck.pl. Tak, podobno też Centrum Sztuki Współczesnej, krakowskie centrum także coś przygotowało. Oj, tam się dzieje bardzo dużo. Oczywiście się dzieje online. Przede wszystkim, no oczywiście trzeba zajrzeć na tę stronę, żeby wybrać sobie coś, co dla nas jest interesujące. 24 marca, dwie strony ludzkiej egzystencji, śmierć i życie. No to też taki refleksyjny czas jest trochę, może warto wziąć udział w takim mini oprowadzeniu. Co jest ważne, te wszystkie mini oprowadzania, które tam są, a jest ich wiele, są w kilku językach. Co to znaczy? To znaczy, że możemy sobie pójść na takie mini oprowadzenie po polsku, a potem sobie na przykład poćwiczyć angielski, ukraiński, rosyjski. No bardzo, ach, widzisz, to przyjemne, spożyteczne. No, bardzo, bardzo dobra koncepcja. Poza tym dużo pozytywnego, jeśli chodzi o teatry, bo platformy VOD teatralne no, teraz naprawdę rozbrzmiewają. Między innymi Teatry Studio w Warszawie, Wybrzeże w Gdańsku. Tam naprawdę bardzo wiele spektakli, bardzo wiele inicjatyw. Do zobaczenia. Czy to może oznaczać, że naprawdę zmienia nam się rynek teatralny? Że coraz więcej teraz technologii w to wejdzie i częściej będziemy teraz uczestniczyli w premierach interesujących spektaklach online'owo? Wydaje mi się, że tak. Przede wszystkim ta kultura robi się dostępna. Jakkolwiek nie ukrywajmy, że spektakl nagrany to jest zupełnie innego rodzaju spektakl niż spektakl na żywo. To nie znaczy, że jest gorszy. To nie znaczy, że jest lepszy. Jest inny. Jest z pewnością inny. Ale coś jednak z tego analogowego uczestniczenia w życiu teatralnym, że ujmę to tak eufemistycznie, no będziemy za nim tęsknić chyba jednak. Ale co się odlecze, to nie uciek. Miejmy taką nadzieję. A co ja polecam? Ja polecam drugą falę. Tak, nie przesłyszeli się Państwo. Polecam drugą falę. Nie chodziło mi wcale o covidowe fale. Ani o trzecią, ani o drugą, ani nawet o pierwszą. Druga fala to tytuł pewnego wydawnictwa, muzycznego wydawnictwa dokumentującego to, co interesującego działo się, dzieje się w Trójmieście. Słyszałem, że trójmiejską scenę muzyczną nazywa się naszą polską Kalifornią i coś w tym jest. Jesteśmy już połączeni z naszym gościem. Halo, halo. Halo, halo, witam. Witam cię bardzo serdecznie. Michał Miegoń z Muzeum Miasta Gdyni jest z nami. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że jesteś najodpowiedniejszą osobą, która powinna nam to wszystko wyjaśnić. W jakiej sprawie się spotykamy i rozmawiamy, bo jest to niezwykle interesujące. Druga fala to już kolejne wydawnictwo Muzeum Miasta Gdyni po nowej wersji albumu Gdynia, które pokazuje tą spuściznę trójmiejskiej sceny alternatywnej, tudzież sceny alternatywnej Gdańsk-Sopot Gdynia, bo tak też zapisywano tą nazwę. Czyli mamy do czynienia z nowymi aranżacjami, nowymi wersjami najsłynniejszych utworów tej lokalnej sceny w wykonaniu młodych zespołów, młodych muzyków i, co najważniejsze, dzieci trójmiejskiej sceny alternatywnej, czyli już kolejne pokolenie muzyków, którzy przejmują pałeczkę, można byłoby powiedzieć, po tym pokoleniu, które tworzyło tutaj kontrkulturę na Wybrzeżu. Więc jest to tak naprawdę temat pokoleniowy. Mhm. Tak jak i w Gdyni mawiało się, że tak naprawdę co trzecia spotkana na ulicy osoba miała w rodzinie marynarza, tak też być może co czwarta, co piąta uczestniczyła właśnie w tworzeniu tej sceny, czy to muzycznie, czy poetycko, czy malarsko, bo działy się tutaj rzeczy 40 lat temu niezwykłe. No właśnie, ja za chwilę o tym porozmawiałem, również nawet historycznie chciałbym zagadnąć o parę rzeczy, bo ja sam doskonale pamiętam czas lat 80. koncerty zespołów trójmiejskiej sceny alternatywnej, działania Waldka Rudzieckiego, który był na swego rodzaju przywódcą, spiritus movens z tego wszystkiego, co się wtedy działo. Jednocześnie chciałem cię zapytać, czy te piosenki, ta płyta, która w tej chwili pojawia się na rynku, jest dokładnym odzwierciedleniem repertuarowym również tego, co pojawiło się tak naprawdę na dwóch płytach z lat 80. Jeżeli chodzi o drugą falę, czyli nową wersję kasety, bo to była kaseta, fala 2. No tak, tak. Kaseta wydana przez Polton, ponieważ dążąc do genezy, w 86 roku, 86-87, w studiu Radia Gdańsk, dzięki właśnie działaniom Waldemara Rudzieckiego i Młodzieżowego Centrum Kultury, odbyła się sesja nagraniowa, gdzie kilkanaście zespołów, począwszy od formacji znanych, Pancerne Rowery, Po Prostu, Apteka. Od Pancernych Rowerów, przepraszam, że ci przerwę, rozpoczęliśmy. To właśnie z tej płyty, dokładnie. Nikt nam nie weźmie od młodości, to tekst Marka Gaszyńskiego. Zgadza się. I taki ukłon też do Czerwonych Gitar, bo to oryginalnie utwór wykonywany przez Czerwone Gitary. No i podczas tej sesji nagraniowej, która była tak naprawdę pierwszą taką sesją, która dokumentowała zjawisko jakiejś sceny, bo istniała scena warszawska, rzeszowska, krakowska, wrocławska, ale to właśnie tu w Trójmieście udało się to udokumentować. Powstało kilkadziesiąt wręcz piosenek wówczas nagranych podczas sesji i pierwsza część stanowiła płytę winylową Gdynia z trolejbusem na okładce charakterystycznej. Tą płytę wydał Ton Press, a właśnie rok później trafiła na rynek kaseta Fala 2 w ciężkim okresie, bo był to okres już też transformacji ustrojowej, ale i też niedoboru surowców. Stąd te płyty i ten i kaseta ukazały się z opóźnieniem, co było zresztą normą w tych czasach wydawniczych. I te nowe wersje przygotowane przez wydawnictwo Muzeum Miasta Gdyni, przez kolektyw muzyków z Gdyni, z Gdańska, ale też, o czym powiem później gościnnie, z innych rejonów kraju, to troszeczkę inna kolejność, można by powiedzieć troszeczkę inna kolejność utworów, ale te same utwory, ta sama dramaturgia i ten sam taki duch oddany, być może podskórna taka zabawa stylistyką, ten wiatr od morza, to wszystko ma swoją kontynuację i przede wszystkim eklektyzm, bo to było wyróżnikiem tej trójmiejskiej sceny alternatywnej i myślę, że jest wyróżnikiem i sceny współczesnej. Niewątpliwie to, co, o czym powiedziałeś, o czym wspomniałeś, że była i scena rzeszowska i tam mnóstwo zespołów ZIO, również bieszczadzka scena, z tak. KSU z tamtych regionów. Warszawska scena, tak. Mnóstwo również reprezentantów tej sceny z centrum tak zwanego, bo Warszawa i nie wiem, Łódź, Radom, to były miejsca, Poznań, to były też miejsca, które jakby charakteryzowały się pewną stylistyką, reprezentowały ją, ale Gdańsk, Gdynia, Trójmiasto generalnie rzeczywiście zawsze było troszeczkę inne. O tej stylistyce to już zapowiedziałeś, żeby za chwilę porozmawiamy, spróbujemy rozwiązać tę zagadkę, na czym ta odmienność polegała. Ale być może podpowie nam fragment przynajmniej jednego z utworów już z tego nowego wydawnictwa, Ta pani z sokiem. Po prostu. Dożamy. Dlaczego pani pije z sokiem? To grupa Po prostu. Ja pamiętam doskonale koncerty tego zespołu i Szczepana, charyzmatycznego wokalistę, który pojawiał się na estradzie zawsze z nieodłącznym wystającym grzebieniem z kieszeni tylnej spodni, w bardzo ogromnych, takich charakterystycznych okularach słonecznych. Czy ty to pamiętasz, Michał? Po prostu występuje do dzisiaj, więc to jest akurat przykład, może powiedzieć, zespołu, który się nie starzeje. Szczepan nadal potrafi zadziornie wyskoczyć w prowokujących punków, na przykład koszulkach kombi przez jedno i albo i innych takich, może by powiedzieć, smaczków ówczesnych, zresztą prowokował i wcześniej. I właśnie można by powiedzieć, że pewnego rodzaju prowokacja artystyczna i takie puszczenie oka do słuchacza, dystans w zasadzie, było wyróżnikiem tamtych zespołów. Coś w tym jest, coś w tym jest. A tak, Szczepan tak. Rzeczywiście w tym celował. Może dlatego, że był synonimem swoistego obciachu? Tak. Tak, no ale jednocześnie było to tak profesjonalne, że... Ach, posłuchajmy jeszcze przez moment. Panie Michale, taką kasetę trzeba było jednak na czymś odtworzyć. I ja teraz rozumiem, dlaczego pan współtworzył wystawę Legenda Radmoru. Tak, jest tutaj tak, analogia też na pewno. Walkmany, mam nadzieję, że wrócą do łask niedługo, a i sprzęt hi-fi. No, mam kaseciaka jeszcze tu, widzę, jest na podorędziu tutaj. A ja też mam kaseciaka w domu, oczywiście. A ja też mam kaseciaka w domu. Czyli to wcale nie jest przeżytek, drodzy państwo. Nie, kasety też mam. No. Kasety służą, no mam nadzieję, jeszcze również do słuchiwania. Jakkolwiek podejrzewam mieszkańców Trójmiasta, że również do żeglowania, bo wszyscy wiedzą, do czego służą taśmy z kaset, zwłaszcza jak ktoś się uczy żeglarstwa, do pokazywania, z której strony wiatr wieje. Tak, jako człowiek lądowy raczej ominęła mnie ta wiedza, więc... No to już teraz wiesz. Ja bym chciała się chwilkę zatrzymać na tej wystawie Legenda Radmoru, bo jest ona dostępna, biorąc pod uwagę, że wszystko pozamykane, patrzymy na to, gdzie jest pootwierane. To jest wyjątkowe zjawisko, jak się okazuje, bo tacy śmiertelnicy zwykli jak my, dalece od Trójmiasta, mogą nie wiedzieć, jak wielki wpływ Radmor miał na rzeczywistość. No tak, Radmor przede wszystkim zarówno pod tym względem lokalnym, stricte może powiedzieć gdyńskim czy pomorskim, no firma, która tak naprawdę utrzymała się mimo wszelkich zmian, przemian na rynku, która przeszła długą drogę od urządzeń stricte radiokomunikacyjnych przez sprzęt audio po sprzęt dla wojskowości i funkcjonuje do dzisiaj. Taka firma można powiedzieć wręcz rodzinna, a z drugiej strony też nie można pominąć tutaj wpływu, można by powiedzieć, kulturowego, ponieważ Radmor, słynne wieże hi-fi, amplitunery, no były wyznacznikiem pewnego rodzaju nowoczesności, bycia na czasie. Jeszcze zanim weszły do obiegu płyty CD tak naprawdę, to Radmor już zajmował się tą technologią, jeżeli chodzi o odtwarzacze. Więc tutaj dla wszystkich tych, którzy nie mogą tej wystawy odwiedzić, oprowadzanie online istnieje na YouTube, na stronie Muzeum Miasta Gdyni, więc można przekonać się samemu tak naprawdę, ile tych sprzętów, które gdzieś z czasem lądowały na wystawkach, można było by powiedzieć, albo gdzieś były chowane do piwnicy, jaki one miały tak naprawdę olbrzymi wpływ na rozwój, można byłoby powiedzieć, popkulturowy, bym powiedział. Nie boję się tylko użyć słowa popkulturowy tak naprawdę w kraju, jeżeli chodzi o to. Były ważne w historii polskiej kultury. Tak jak i właśnie cała trójmiejska scena alternatywna, o której dzisiaj rozmawiamy. Porozmawiajmy przez moment chociaż o tej jej specyfice. Mówiliśmy już o eklektyzmie. Z czego to wynikało? Czy to czy niezbytnim uproszczeniem stwierdzenie, że to jak każde miasto portowe, wcześniej wszelkiego rodzaju nurty, style, gatunki, nowości muzyczne przychodziły właśnie do was i dlatego stąd ta specyfika muzyki tworzonej w Trójmieście? Na pewno można to odnieść do analogii miasta portowego, ponieważ no, zarówno przy początkach Big Beatu, który też w zasadzie rozpoczął się w Trójmieście, no, od koncertu w Rudym Kocie w Gdańsku, no to na pewno wpływ miało pojawianie się w obiegu płyt sprowadzanych przez marynarzy, płyt gdzieś tam w cargo ładowni, chowanych skrzętnie. Natomiast wydaje się, że tutaj czynnikiem przede wszystkim, jak każdej sceny w kraju, była kreatywność. W rozmowach z wieloma muzykami sceny, weteranami można by powiedzieć, ale i też wciąż aktywnymi muzykami przejawia się takie słowo, że wszystko zaczęło się od nudy, od tego poszukiwania jakiegoś koloru w życiu, żeby coś troszeczkę zmienić, pospotykać się, pomuzykować i tak naprawdę... No właśnie, pomuzykować wspólnie, taki, tak. Ta grupa przyjaciół, bo charakterystyczne jest też to, że niektórzy z muzyków występowali w kilku formacjach, albo w bardzo wielu przynajmniej. Tak, to się wszystko przewijało, czy zespoły typu Boom, Wakacje w Rzymie, czy właśnie już wspomniane na początku rozmowy Pancerna, Rewery i Apteka, które były zespołami, które założyły się gdzieś, no tak naprawdę w gronie szkolnym, licealnym. Cała scena była też reggae silna, oparta na przykład na absolwentach Liceum Dwójki w Gdyni, więc tutaj definitywnie ten czynnik towarzyski, ale i też bez takiego katalizatora, można byłoby powiedzieć, czyli bez działalności menedżerskiej, promocyjnej właśnie Waldemara Rudzieckiego i Młodzieżowego Centrum Kultury, to gdzieś to by zostało prawdopodobnie w undergroundzie, ponieważ nie była to muzyka wykalkulowana. To była muzyka, która po prostu była formą, można by powiedzieć, zabawy, formą takiej, formą taką eskapistyczną nawet troszeczkę można byłoby powiedzieć, ponieważ niektóre zespoły, to też jest ciekawe, śpiewały na przykład utwory dosyć dekadenckie, utwory, można by powiedzieć, takie buntownicze, natomiast tutaj gdzieś mówiono na tą scenę, że a kolorowe ptaki z Gdyni, absolwenci liceum plastycznego albo innych tutaj szkół, no bo faktycznie gdzieś tutaj były i zespoły rockabilly, i zespoły typu zespół Kredki, czy Polish Ham, którzy śpiewali o bikiniarzach w tamtych czasach, w ogóle to było coś innego, był rozwój nowej fali, a tutaj wychodził zespół rockabilly na przykład. I te zespoły współistniały, nie było konkurencji, był zespół metalowy Hector, obok mógł zagrać zespół No Limits na przykład, który grał już taką wersję, polską wersję Simply Red wtedy. Jasne, więc to wszystko się tak naprawdę w jednym kreatywnym kotle obracało. Tak, ale ja chciałbym jedną kij w szprychę włożyć na moment chociaż. Ale pamiętam jednocześnie, że ta gdańska scena i te wszystkie zespoły niechętnie atakowały, że tak powiem, resztę Polski. Bardzo chciały pozostać właśnie troszkę z boku. Bardzo ceniły sobie tę swoją niezależność i alternatywność, odmienność. Słynny był, można by powiedzieć, najazd Trójmiasta na Warszawę, czyli Klub Remont. Ja sam organizowałem również cały dzień w Jarocinie. Tak, zgadza się. Tak, trójmiejskiej sceny. Więc pamiętam, tutaj, pamiętam, że i podczas organizacji, i z jednej, i z drugiej strony, czyli i z tych jarocińskich przywódców starszej daty, tak to nazwijmy, ale również ze strony Waldka Rudzieckiego było bardzo wiele wątpliwości, czy to zderzenie wyjdzie wszystkim na dobre. No tak, pewnego rodzaju, wiadomo, hermetyczność może by powiedzieć zawsze było, bo jednak była to załoga samych swoich, można byłoby powiedzieć. Natomiast tutaj też nie zgodziłbym się do końca, być może z perspektywy czasu, z tą tezą, że jakby Trójmiasto, można powiedzieć, okopało się, bo były jednak te pojedyncze takie momenty, które praktycznie zostały chyba przerwane, te takie najazdy, ataki można byłoby powiedzieć sceniczne, czy Warszawa, czy Jarocin, przez prozę życia troszeczkę, ponieważ jedynie kilka zespołów przetrwało do dzisiaj. To były osoby bardzo młode. Część z nich po prostu zrezygnowała już z muzyki, zniechęciła się. Część przeszła, można by powiedzieć, do innego kulturowego obiegu, szczególnie jeżeli chodzi na przykład o scenę związaną z Totartem, czyli stricte tutaj scenę gdańską. Tak, to prawda. Więc niektórzy poradzili sobie tak, a niektórzy poradzili sobie inaczej. Natomiast Jarocin, festiwale Nowa Scena w Gdyni, gdzie to też należy zaznaczyć, jedne z pierwszych koncertów, czy dawał Kazik Staszewski, czy Tila w Alternative jeszcze wtedy, czy Ręce do Góry z Krzysztofem Grabowskim, później Pijama Porno, to wszystko by jednak przewijało się przez Trójmiasto. I tutaj jednak ta wymiana energii w jakiś sposób następowała. I praktycznie to jest ciekawe, że pojawiają się teraz różne wspomnienia wielu muzyków i gdzieś ten wątek trójmiejskiej sceny alternatywnej cały czas się pojawia, więc impact, jaki ona wywarła, nawet podskórnie można byłoby powiedzieć, że coś takiego tutaj się działo, no jest warty przypomnienia, jest warty jakby pielęgnowania tego. No, jestem sam ciekaw, co jeszcze tutaj Trójmiasto tak naprawdę wykluje, natomiast młodzi muzycy, co też jest ważne, stąd inspirują się jakby tymi zespołami. Trójmiasto wydaje się dużą aglomeracją, wcale nie jest taką dużą aglomeracją, ponieważ większość osób się zna i większość osób tak naprawdę dorastało tutaj na tych dźwiękach. Więc tak to po prostu wygląda, tak ten przepływ energii cały czas działa, tak jak działał. Energii widocznie jest taki, że wszystkie drogi prowadzą do Trójmiasta i tam wszyscy jadą, tam się inspirują, w jakiś sposób odrywają od tej rzeczywistości lądowej i unoszą się na tych falach również dźwiękowych. Jak to wygląda współcześnie? Nowa scena alternatywna. Jak ona działa i jak w tych warunkach, które są teraz, pan widzi rozwój młodych zespołów, które inspirują się tym, co było i tym, co było najlepsze ich zdaniem? Na pewno dużym jakby plusem i taką bardzo motywującą rzeczą, jeżeli chodzi o przyszłość sceny trójmiejskiej, jest to działanie kolektywne. Jest cały czas jakby nawiązanie nieświadome do tego, co działo się tu w latach 80. czy nawet wcześniej, ponieważ wielu muzyków gra w dużej ilości formacji. Składy płynnie się zmieniają. Nie ma tutaj, można powiedzieć, rywalizacji jakiejś artystycznej czy komercyjnej, tylko jest w zasadzie wspólne działanie. To widać po wielu zespołach też, które uczestniczyły czy w nagraniu tej pierwszej płyty Gdynia 88-18 przez Muzeum Miasta Gdyni, czy we współczesnych muzykach. No, przykładem tego jest płyta Druga Fala. To jest kolektyw kilkunastu osób, który praktycznie zrodził się z potrzeby serca, z potrzeby ducha, można byłoby powiedzieć, żeby na nowo wykonać ten materiał i w bardzo fajnej atmosferze, najpierw właśnie podczas koncertów w studiu Polskiego Radia, nie ma Agnieszki Osielskiej, później również studyjnie, praktycznie od zera, wymieniając się pomysłami, te aranżacje stworzyliśmy. Jeżeli chodzi o pandemię i sytuację obecną i rozwój sceny, to też można by patrzeć na to optymistycznie, ponieważ cały czas tworzą się nowe formacje. Internet buzuje, można by powiedzieć, od informacji o nowych jakichś projektach niezależnych czy podziemnych i muzycy spotykają się praktycznie bardziej w sieci, ale jednak ten kolektywizm cały czas działa. Dopóki będzie jednak ten duch i ta potrzeba wyrażania siebie poprzez sztukę, poprzez muzykę, no to dopóty będzie jakby to trwało. I bardzo i niech tutaj trwa dalej. Tak. Tak, Michał, na zakończenie naszego spotkania jeszcze raz powiedz mi, gdzie ta płyta jest dostępna, jak może być dostępna? A my już na zakończenie już słuchamy Wolnego, mojego ulubionego sprzed lat utworu. Tak, legendarna grupa Marilyn Monroe, oryginał. Tak. Płytę można dostać w sklepie internetowym Muzeum Miasta Gdyni, www.sklep.muzeumgdynia.pl i miejmy nadzieję już niedługo stacjonarnie, gdy sytuacja się ustabilizuje w naszym muzeum. I też można wysłuchać na wszystkich platformach streamingowych, od Spotify przez YouTube. Zapraszamy na nasłuch i zapraszamy do Gdyni, do Trójmiasta. Dziękujemy, mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo na jakimś fantastycznym koncercie, a nie tylko przy słuchaniu płyty. Dziękuję. Naszym gościem był Michał Migoń z Muzeum Miasta Gdyni i tak pięknie opowiadał o drugiej fali, która, jak słyszycie Państwo, brzmi bardzo fajnie, przystępnie i nie jest wcale taka groźna. Wolny, legendarna grupa Marilyn Monroe grała ten utwór w oryginale, a my słuchamy już zrestylowanego, odnowionego nagrania, które odnajdziemy na tejże płycie, o której rozmawialiśmy. Druga fala. Comes a dry wave fire, and here the lifts come. There's a rock in every dance, or every dance. What I come to do now is rotate. What I come to do now is No i tak zakończyło się nasze spotkanie z drugą falą. Ale... Michał Miegoń tak pięknie nam opowiadał. Zasłuchaliśmy się. Zasłuchaliśmy się. Powiem, że tak trochę uniosłam się na fali, tak poniekąd z takiej morskiej. A tymczasem pani redaktor Paszka Marcinik zaprasza na wyjątkowe coś. Performance z cyklu Nic nie jest takie, jakie się wydaje. Tadeusz, poznajesz mnie? Jak przez mgłę. Ale... Jerzy, to ja, Jerzy, pamiętasz? Tak jest. Tadeusz, chyba cię ściągnąłem myślami. Przyjechałem i widzę cię i wiesz, że cię kocham. Ja też. A ty przyjechałeś? Ze Stanów. Ze Stanów. Tadeusz, chciałem ci podziękować. Chciałem ci podziękować za wszystko, co zrobiłeś. Za Salto. Bo kocham ten film. Ja już go słabo pamiętam, ale jest dobry. Tak? Jest piękny. Jest piękny, bo ty jesteś piękny. I za książki. Bo to moja młodość. Dzięki. Tadziu, chyba będę umierał. Ja to samo niedługo zrobię. Także ja cię doskonale rozumiem. Już osiągnąłem taki wiek, że czuję się, wiesz, właściwie na granicy. Ale ja się boję. Boisz się? Wiesz, że nie mam czasu, bo ja cały czas się śpieszę, całe życie. Teraz też się śpieszę i zaraz cię porzucę. Dzięki. Dzięki. Magazyn bardzo kulturalny. To scena ze spektaklu, a raczej ścieżka dźwiękowa ze spektaklu w Teatrze Telewizji Polskiej z 2013 roku. Spektaklu autorskiego pana Andrzeja Barta pod tytułem Bezdech. Pan Andrzej Bart jest naszym gościem po raz pierwszy. No, los tak chciał i metafizyczny zbieg okoliczności, że spotykamy się właśnie dwa razy. Dobry wieczór przede wszystkim. Dobry wieczór państwu i pani. Tadeusz Konwicki, który pojawia się zarówno w spektaklu, jak i w powieści pod tym samym tytułem, Bezdech, odszedł w wieku no, prawie 89 lat, 7 stycznia. Ja może przypomnę, że urodził się 22 czerwca 1926 roku w Nowej Wilejce. No i na Litwę powracał w swojej twórczości, między innymi reżyserując Dolinę Issy według powieści Czesława Miłosza. Był 82. Do Warszawy przywędrował za tygodnikiem Odrodzenie, gdzie pracował w 1947. Ożenił się z Danutą, córką malarza Alfreda Lenicy, siostrą Jana Lenicy. Warszawa też staje się tą ważną bohaterką jego powieści, jego twórczości. W Bezdechu składa pan hołd, można powiedzieć, Tadeuszowi Konwickiemu w wersji telewizyjnej we wzruszającej właśnie scenie spotkania Jerzego, tu Bogusław Linda, z Tadeuszem Konwickim. Rozumiem, że to jest bardzo osobisty pana głos w tym spektaklu, w tej książce, bo i książka przede mną leży pod tym samym tytułem Bezdech. To, czego państwo nie widzieli, to w tej scenie Bogusław Linda znienacka całuje Tadeusza w rękę. Tak. I to jak gdyby, to ja go całuję, więc to był mój rodzaj wdzięczności za wszystko, co przeżyłem z książkami czy filmami Konwickiego. Ale może, żeby nie było aż tak smutno, to ja spojrzę w książkę, bo ta scena trochę inaczej tutaj wygląda, inaczej jest umiejscowiona w tej powieści. Jerzy mówi, Tadeusz, poznajesz mnie? Oczywiście, pani Rita Gombrowicz, no nie żartuj, to ja, Jerzy, co tego w filmie nie było. Tak, tak, bo tu zademonstrowałem, wydając tę książkę, scenariusz sprzed 15 lat, kiedy profesor Kołakowski miał być profesorem Kołakowskim, grać siebie. Aha. Elżbieta Czyżewska miała pytać się wtedy Andrzeja Seweryna, jak tam jest, daje się żyć. A Konwicki miał być sobą tamtym, czyli jeszcze większym ironistą, jeszcze większym człowiekiem, który chce się bawić w tej rozmowie. Tutaj, po 15 latach, nie mógł tego robić z różnych względów i w zasadzie słowa, które wypowiada, są jego słowami. Moja jest tylko inspiracja do tych słów. Więc to są dwaj różni konwiccy, ale ten drugi łapie mnie za serce bardziej. Ja pamiętam całą swoją młodość i czekanie na jego kolejną książkę. I to były wydarzenia. W Niepowstąpienie myśmy sobie tak wyrywali, jak gdyby tę książkę wtedy młodzi ludzie. On był takim, wydawało się, że teraz tę rolę przejął Woody Allen, że będzie wieczny, że co rok, co dwa, co trzy lata będziemy czytali nową książkę Konwickiego. Tak się nie stało, no, ale były filmy. To po prostu jest ktoś, kogo się miało, nie znając osobiście, za sąsiada najbliższego. Zresztą bardzo wcześnie powiedział basta, w połowie lat 90., że już więcej nie będzie pisał. I już, a jeszcze był stosunkowo młody wtedy. Tak, to była taka decyzja trudna dla pisarza, ale miał tę cechę bardzo ważną, bo pisarze dzielą się na tych, którzy piszą i ich nie ma. I są tacy, którzy jak on mogli nie pisać, a byli bardzo ważni. Jego spacer po krakowskim przedmieściu był ważniejszy dla mnie niż spacer prezydenta Hollande'a po Polach Elizejskich. Jeżeli mogę, to moje takie najgłębsze wspomnienie z Tadeuszem Konwickim to powieść kompletnie niespodziewana, jak sądzę, to Dziura w niebie. Znaczy bardzo młodzieńcze doświadczenie. Dziura w niebie to w ogóle bardzo wczesna jego powieść, tam gdzieś z 59 roku. A także film, który widziałam tak dawno, że rzeczywiście niewiele z niego pamiętam, ale zrobił na mnie ogromne wrażenie, jak daleko stąd, jak blisko. I jeżeli mogę wtrącić, to proszę. Ten film właśnie leżał jak gdyby w moim myśleniu jako wzorzec filmu Bezdech. On pierwszy zrobił coś takiego, czym wyprzedził chyba całe kino światowe, kiedy duch bohatera pojawiał się na niebie, animowany. To były tak dziwne i mocne wejścia pisarza, reżysera, że ja to chciałem naśladować. I w filmie Bezdech bohater, który zjawia się z Ameryki jako duch, miał wtedy nad łodzią, nad tymi ruchliwymi ulicami, cały czas myślałem, jak to sfotografować, z jakiego kranu, żeby on był nad nami. A to właśnie było z ducha Tadeusza Konwickiego. Z tego filmu właśnie. No Bezdech było słuchowisko w 2012 roku, co jest istotne z punktu widzenia dzisiejszego wieczoru. Była sztuka bardzo filmowa z 2013 i powieść z 2013, a ten scenariusz filmu powstał, jak pan powiedział, przepraszam, jeszcze raz, 15 lat temu. 15 lat temu i te działania, które pani wymieniła, tak, są jak gdyby takimi biednymi, zaszczutego pisarza protezami. Ja nie mogę dać złotego pierścionka, rzucam pierścionek tombakowy, aby chociaż był, aby czytelnicy czy widzowie widzieli moje usiłowania. 15 lat temu nie istniał jeszcze PiS, te reguły gry, rozdawania pieniędzy, a to miał być tak tani film, gdyż ci wszyscy ludzie zgodzili się grać darmo. Profesor Kołakowski zgodził się nas przyjąć w swoim domu oksfordzkim i to było naprawdę tanie. No ale ta gangsterka wtedy była dosyć poważna w filmie, te reguły gry były niejasne, no i gdzieś przepadł ten film, który wydaje mi się troszeczkę narozrabiał w trupie kina polskiego, jakim wtedy był. No teraz nam ten nieboszczyk ożył troszeczkę. Jeszcze raz przypominam, spektakl teatru, telewizji uhonorowany na festiwalu Dwa Teatry nagrodami. Wtedy głównym bohaterem był, czyli reżyserem polskim, który wraca po latach z zagranicy, był Andrzej Seweryn, który zgodził się grać także za symboliczne pieniądze, który przybył wtedy z Francji i miał ten powiew innego świata. Teraz już jest nasz, natomiast wtedy był jeszcze taki, że każdy patrzył na niego jak na ducha troszeczkę. Facet z Comédie Française jest tu między nami i ma szalik i ma dobry gest i tak dalej. I tylko dlatego, że pamiętał tamtą naszą propozycję i swoją chęć zagrania, zgodził się w Bezdechu telewizyjnym zagrać epizod. Tylko dlatego, że jest częścią tego projektu od 15 lat. No i Bogusław Linda, który też jakby z innej bajki filmowej przyszedł i no, tak niezwykle wzruszający. Dostał nagrodę wielką, to jest najśmieszniejsze, że telewizja przypadkowo, ktoś nie dopełnił obowiązków i ten spektakl Teatru Telewizji został wysłany na festiwal filmowy do Brazylii i tam Bogusław Linda dostał nagrodę za główną rolę męską, więc to jest też siła, taka ostatnie podrygi tamtego projektu, że miało być to kino. Pan Andrzej Bart, dzisiaj również w roli autora i reżysera słuchowiska w Teatrze Polskiego Radia. Dziękuję za tę chwilę z panią i z państwa. magazyn bardzo kulturalny. A w Teatrze Powszechnym w Warszawie odbyła się premiera Lai Kleczewskiej pod hasłem, a zresztą pozwólmy powiedzieć wszystko panom dyrektorom Teatru Powszechnego, czyli Pawłowi Łysakowi i Pawłowi Sztarbowskiemu, a także niespodzianka. Magazyn bardzo kulturalny. I w zasadzie prawie wszystko zgadza się. Dzisiaj wieczorem zaprezentujemy słuchowisko, którego autorem jest oraz reżyserem był pan Andrzej Bart. W Teatrze Powszechnym w Warszawie odbyła się premiera przedstawienia w reżyserii Mai Kleczewskiej. Ale takiej pętli czasu u nas jeszcze nie było. Przypomniałam fragment magazynu sprzed 6 lat, z 11 stycznia 2015 roku. Tamtym wydaniem żegnaliśmy Tadeusza Konwickiego. Wtedy spotkaliśmy się z panem Andrzejem Bartem, by zapowiedzieć jego sztukę Owacja na stojąco. Wtedy też w Teatrze Powszechnym w Warszawie Maja Kleczewska dawała premierę Szczurów według Hauptmana. 6 lat później, czyli dzisiaj, bardzo proszę, mamy połączenie z dyrektorem Teatru Powszechnego w Warszawie, pan Paweł Łysak. Dzień dobry. A z Pawłem Sztarbowskim nieco później spotkamy się i to nie dzisiaj. Dzień dobry, witam państwa. Proszę, by pan dyrektor, bo mamy mało czasu, opowiadał już sam. Tak, to jest twarzą w twarz. Na podstawie scenariusza Ingmara Bergmana Maja Kleczewska przygotowała nowy spektakl, który jest koprodukcją Teatru Polskiego w Bydgoszczy oraz Teatru Powszechnego w Warszawie. Występują aktorzy z połączonych zespołów, dodatkowo Piotr Stramowski, który był zarówno aktorem Teatru Polskiego w Bydgoszczy, którym miałem przyjemność być dyrektorem, jak i był przed moment w Teatrze Powszechnym, teraz jest wolnym strzelcem, ale występuje w tym spektaklu. Scenografię przygotował wybitny polski artysta Zbigniew Libera, Cezary Duchnowski muzykę. Ten scenariusz Bergmana, opowiadający o takich stanach psychicznych związanych z przemijaniem, związanych z zamknięciem, z izolacją. Myślę, że to, co wszyscy odczuwamy gdzieś bardzo mocno też zaważyło na tej premierze, na myśleniu artystów. Łukasz Chodkowski jako dramaturg ten tekst przygotował. Także to jest coś, o czym w tej chwili myślimy, nad czym pracowaliśmy. Niestety premiera odbyła się jako spektakl zamknięty. Nie chcieliśmy mimo pandemii przerywać pracy, bo rozgrzany zespół, wszystko na scenie, więc chcieliśmy zamknąć ten etap pracy po to, aby móc w momencie, kiedy teatry będą otwarte, tak pokazać już gotowy, bo to, co jest dla nas najbardziej smutne, to jest to, że co chwilę jesteśmy odseparowani od widzów, a pokazujemy spektakle na naszej platformie VOD, akurat tego spektaklu nie pokazujemy, chcemy go pokazać na żywo. Tak, niestety lockdown nie tylko dosięgnął Warszawę, ale i cały kraj, więc również premiera bydgoska nie może się odbyć z udziałem widzów. Planujemy spektakle na koniec kwietnia w Warszawie, na koniec maja w Bydgoszczy. Mam głęboką nadzieję, że wtedy te prawdziwe premiery z widzami odbędą się i jesteśmy do tego przygotowani i tęsknimy za państwem, czyli za naszymi widzami. Ale nagrywali państwo coś w Teatrze Polskiego Radia i tego w radiu nie można było usłyszeć. Rzeczywiście Teatr w Bydgoszczy, Wojtek Faruga, namówił autorów spektaklu, czyli reżyserkę Maję Kleczewską i dramaturga Łukasza Chodkowskiego do tego, aby zrealizowali słuchowisko na vodteatrpolski.pl. Słuchowisko również oparte właśnie o krąg bergmanowski i to słuchowisko zostało nagrane ze wspaniałą, bardzo ciekawą rolą Andrzeja Kłaka i Aleksandry Bożek z wieloma rolami również pozostałych artystów z tej obsady pod realizacją artystyczną Andrzeja Wrzoski. Słuchowisko Niespokojni, które jest zapowiedzią spektaklu właśnie twarzą w twarz w koprodukcji Teatru Polskiego w Bydgoszczy i Teatru Powszechnego w Warszawie. Dziękuję. Pan Paweł Łysak, dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie. Do usłyszenia, mam nadzieję, w Trójce pod Księżycem z bardzo szczególnej okazji. Ja mam nadzieję, że spotkamy się w teatrze niedługo, w Teatrze Powszechnym. Zapraszamy wszystkich. A słuchowisko Andrzeja Barta, które zaprezentujemy dzisiaj po 20, to przywołany na początku Bezdech, tyle że w wersji Teatru Polskiego Radia. No, owa szalona pętla czasu możliwa była dzięki przebogatemu archiwum Polskiego Radia. O. No. No niewątpliwie jest co. Jest co wybierać. Jest czego szukać. Jest czego szukać, jest co wybierać. I tak naprawdę, gdyby Archiwum Polskiego Radia teraz tak wypuścić wszystko po kolei, to naprawdę żaden COVID nie ma żadnych szans z tym, co tam jest. Albo nie nudzilibyśmy się, czekając na jego zakończenie. Tak, no, ale COVID COVIDem, my życzymy wszystkim pięknej wiosny. Dziękujemy za to spotkanie. Mamy nadzieję, że pozostaną Państwo z Trójką. Proszę przygotować się o 20:00 naprawdę fantastyczne słuchowisko, o którym przed chwilą Baszka Marcinik rozmawiała ze swoimi gośćmi. Przypominam, Bezdech, autorem jest Andrzej Bart, także reżyserem Piotr Machalica w roli głównej. Polecam Państwu bardzo to słuchowisko. I cóż, zapraszamy za tydzień. Zapraszamy, dziękujemy za dziś. Kuba Sadowski, Michał Jakubik, Barbara Marcinik, Katarzyna Cygler i Piotr Majewski. Do usłyszenia. Do usłyszenia.